13 Melek'ten merhaba. Bu geceki güncel modern kompozisyon kayıtları seçkimize İtalyan besteci Olivia Belli ile başladık. Ailesiyle ülkesinin kırsalında sakin bir yaşam süren piyanistin yeni albümü Intermundia'ya ilhamını, meditasyon, sessizlik ve modern hayatın gereksinimlerini reddediş vermiş. Az önce ismini 11. yüzyıldan beri keşişlere inziva olanı sağlayan kayalar arasındaki bir mağaradan alan Valedier adlı esere kulak verdik. Seçkimize Polonyalı piyanist Hania Rani ile devam ediyoruz. Patrick Watson ve Olafur Arnalds gibi isimlerle işbirlikleri barındıran, Rani'nin vokalinin de yer yer devreye girdiği Ghost albümünden The Boat sonrasında esas uğraşı fotoğrafçılık olan ABD'li sanatçı Robert Hakowski'nin 12 Planes for the Paper Pilot albümünden A Surreal Tale of a Fading Engine Song'a kulak vereceğiz. Thank you. Seçkimize Londra menşeli Big O & Twigetti etiketinden gün yüzü gören iki kayıtla devam ediyoruz. İlki İngiliz kemanist ve besteci Ellie Wilson'ın her biri beynin komadan uyanışı ya da dijital ölümsüzlük gibi hafıza dair kavramlardan ilham alan Memory Islands albümü. Bu çalışmanın açılışındaki Unnamed Unseen sonrasında Ascova mahlasıyla da tanıdığımız ABD'li besteci Chris Bartels'in yine piyano temelli ancak ambient'a daha yakın duran Blurstem projesini misafir edip Safe Travels Old Friend kaydından Narrow Time'a kulak vereceğiz. Thank you. Sırada müzik konkret geleneğinden gelen İtalyan besteci Valeri Tricoli ile ana çalgısı violonseli deneysel bir çerçevede icra eden İngiliz müzisyen Eka Mordecai'den müteşekkil ikili Mordecoli var. Londra'nın meşhur müzik mekanı Cafe Otto'daki kırmızı şarabın renk verdiği canlı seanslarını içeren Chateau Mordecoli'den Roma rakamıyla Two sonrasında New York sakini müzisyen Christopher Tignor konuğumuz olacak. Hem üyesi olduğu Slow Six gibi gruplar hem de yerli düzenlemeleri kaydettiği This Will Destroy You gibi oluşumlar vasıtasıyla post-rock sahnesinden tanınan Tignor, kemanının sesini pedallar ve yazılımlar aracılığıyla eğip büktüğü solo çalışmalarda da bulunmakta. Bunlardan sonuncusu The Art of Surrender'dan seçtiğimiz Off-Centered Hearts birazdan seçkimizde yer alacak. Seçkimize İspanyol etiket Piano & Coffee Records'dan gün yüzü gören iki kayıtla devam ediyoruz. İlki yalın piyano melodileriyle dinleyicinin ilgisini büyüme saplantımızın gezegeni ne kadar kırılgan bir hale getirdiğine çekmeye başlayan Stockholm sakini müzisyen Hara Alonso'nun Notions of Hope albümünden Notion 2. Ardından hemşerisi Jakob Lindhagen'ı konuk edeceğiz. Müzisyen Memory Reconstructions albümünün seneyi devriyesini besteci dostlarının albümdeki parçalara yorumladığı Memory Reconstructions ile kutlamakta. Tangerine Dream üyesi de olan Japon kemanist Hoshiko Yamane'nin elinden geçen They Were Never Really There birazdan Açık Radyo'da olacak. Thank you. Seçkimizin kapanışına geldik. 5 sene önce kaybettiğimiz İzlandalı müzisyen Johan Johansson, klasik ve elektronik öğeleri yenilikçi bir şekilde bir araya getirerek çağının en etki sahibi kompozitörlerinden biri olmuştu. Johansson'dan miras kalan yeni eserler gün yüzü görmeye devam ediyor. Bunlardan biri de müzisyenin bir elektrik santralinde yaptığı alan kayıtlarına ilham alan ve Deutsche Grammophon etiketinden yayınlanan A Prayer to the Dynamo albümü. Daniel Bjarnason şefliğinde İzlanda Senfoni Orkestrası tarafından icra edilen bu çalışmadan bir kesitle bu gecelik veda ediyoruz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.